Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już wtorek, 22 kwietnia, minęła północ. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Nowego papieża poznamy w maju. Początek konklawe za 2 tygodnie podają nieoficjalnie włoskie media. Pogrzeb Franciszka najprawdopodobniej w sobotę zostanie pochowany w Bazylice Matki Bożej Większej. Amerykańska gimnastyczka i szwedzki tyczkarz najlepszymi sportowcami ubiegłego roku. Watykan ogłosi dziś oficjalnie datę pogrzebu Franciszka. Media wskazują na sobotę, 26 kwietnia. Konklawę, czyli zgromadzenie kardynałów, których zadaniem jest wybór nowego papieża, według nieoficjalnych doniesień odbędzie się między 5 a 10 maja. Decyzje dotyczące tych dat zostaną podjęte podczas kongregacji kardynałów, czyli ich narad. Pierwsza dziś o 9. Franciszek zmarł wczoraj rano w wieku 88 lat. Przyczyną śmierci był udar mózgu i niewydolność serca, podał Watykan. Wieczorem w kaplicy domu Świętej Marty, w którym mieszkał papież, odbył się obrzęd oficjalnego stwierdzenia jego śmierci. Podczas ceremonii odczytano akt zgonu. Zapieczętowano też drzwi papieskich apartamentów w Pałacu Apostolskim i domu Świętej Marty. Obrzęd trwał około godziny. Następnie ciało zostało złożone w trumnie. Wieczorem opublikowano testament Franciszka. Papież określił w nim szczegóły dotyczące pochówku. Franciszek w testamencie napisał, że cierpienie, jakiego doświadczył w ostatnim okresie swego życia, ofiarowuje w intencji pokoju i braterstwa narodów. Do dokumentu jest dołączony plan Bazyliki Matki Bożej Większej, na terenie której papież ma być pochowany. Franciszek chce być pogrzebany w ziemi, a jego grób ma się znajdować obok kaplicy paulińskiej. Znajduje się tam ikona Maryi Salus Populi Romani, która matczyną troską otacza rzymski lud. Na grobie ma się znaleźć tylko łacińska inskrypcja Franciscus. Franciszek podpisał testament 29 czerwca 2022 roku. Na pierwszej stronie watykańskiego dziennika L'Osservatore Romano zamieszczono dużą fotografię Franciszka, a na ostatniej zdjęcie papieża obejmującego nieznanego mężczyznę i zdanie, które Ojciec Święty powtarzał szczególnie często: Bóg nigdy nie męczy się przebaczeniem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wierni na całym świecie modlą się w intencji zmarłego papieża. Na placu Świętego Piotra w Rzymie tłumy zgromadziły się wieczorem na modlitwie różańcowej. Byli wśród nich także Polacy. Antoni Bogdanowicz, który na co dzień mieszka w Anglii, mówi, że zależało mu, by uczestniczyć w tym historycznym wydarzeniu. To jest moment taki, gdzie jak królowa Anglii zmarła, byłem akurat blisko, to akurat uznałem, że warto podejść i pożegnać się. I uważam, że to jest akurat, to są te momenty, gdzie wspominasz o tym i mówisz. Byłem w tym momencie, zobaczyłem. Widziałem papieża tuż przed śmiercią. Byłem w dniu, kiedy zmarł na modlitwie na placu Świętego Piotra. To są wspomnienia, które akurat przykre, ale jednak czasami warto zbierać te pamiątki, wspomnienia. Za życie i pontyfikat Franciszka modlono się wieczorem podczas apelu jasnogórskiego. Uczestniczyli w niej, w tej modlitwie Paulini i pielgrzymi wraz z biskupem częstochowskim Andrzejem Przybylskim. Tylko nie zapomnijcie modlić się za mnie. Tak wielokrotnie prosił nas o to papież Franciszek. Jako kościół, który jest w archidiecezji częstochowskiej i na Jasnej Górze, chcemy tego wieczoru pamiętać i prosić Panią Jasnogórską przed tą najważniejszą pielgrzymką papieża, by miała w swojej opiece Ojca Świętego Franciszka i zaprowadziła go do domu Ojca. W modlitwie wspominałam go, zapamiętam go jako pogodnego i sprzyjającego ludziom człowieka, także bardzo dobry papież. Jak dowiedzieliśmy się o śmierci Franciszka, to przyszliśmy specjalnie teraz, żeby pomodlić się za spokój jego duszy i jeszcze raz utwierdzić się w przekonaniu, że jesteśmy tu krótko. Ja w swoim młodym życiu, niedługim, Ojca Świętego spotkałem 2 razy na Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie i raz podczas pielgrzymki do Rzymu. Nie miał względu na osobę, na każdego patrzył tak samo. I chyba to jest ta cecha papieża, którą chciałbym naśladować. Franciszek odwiedził Jasną Górę w lipcu 2016 roku. Papieska pielgrzymka do Polski była związana ze Światowymi Dniami Młodzieży. Na koniec jeszcze informacja ze świata sportu. Amerykańska gimnastyczka Simone Biles i szwedzki tyczkarz Armand Duplantis zostali ogłoszeni najlepszymi sportowcami 2024 roku. Nagrody wręczono podczas ceremonii w Madrycie. Biles w Paryżu zdobyła 4 medale olimpijskie, 3 złote i 1 srebrny. Amerykanka już 4 raz otrzymała nagrodę i wyrównała tym samym rekord swojej rodaczki, tenisistki Siriny Williams. Szwed Armand Duplantis jest drugim lekkoatletą po jamajskim sprinterze Usainie Bolcie, który otrzymał to wyróżnienie. Jest też najlepszym tyczkarzem w historii. 9-krotnie bił rekord świata. Drużyną roku został Real Madryt, który w 2024 wygrał piłkarską Ligę Mistrzów, Superpuchar UEFA i Ligę Hiszpańską. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś przeważnie pochmurno, może padać przelotny deszcz, miejscami głównie na wschodzie i południu, a także na Pomorzu burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą na północy od 14 do 17 stopni, w centrum około 20-22 do 26 na wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Linia nocna. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski, właśnie witamy Państwa bardzo serdecznie. Irena Dan realizuje program. Bardzo dziękuję. I Darek Pieruk jest jego wydawcą. Zapraszam. Wśród pięknych życzeń świątecznych dostałem także taki fragment. Ten fragment jest taki. Niech słowa zachowają swoje dosłowne znaczenie i świecą bardzo jasno. Obiecuję, że takie te słowa będą i jasno będzie także świeciła muzyka. Zapraszam Państwa najserdeczniej. No, ta muzyka na przykład taka. Słowa zachowają swoje dosłowne znaczenie i świecą bardzo jasno. No właśnie słowa. Co one mogą, czasami są bezradne, ale mogą świecić. Może dziwne, co mówię, ale może nie. Krystyna Miłobędzka, wielka poetka, która odeszła kilka dni wcześniej przed papieżem, napisała taki wiersz, który brzmi: powiedz coś świecącego na drogę. Idzie noc. No właśnie, chciałbym, żeby te słowa świeciły, będą nas prowadziły dzisiaj. Muzyka też będzie świeciła i nas prowadziła przez noc. Dobrze? To ja Państwa zapraszam. Bądźmy razem, zostańmy razem. I myślę jeszcze, nie wiem, czy ten Pan mnie słucha teraz. Wracaliśmy ze spaceru dzisiaj i wczoraj. I spotkaliśmy takiego starszego pana, bardzo starszego pana, który do nas podszedł. To rzadko się zdarza, żeby tak było. Podszedł do nas, szliśmy z żoną i on mówi, czy państwo wiedzą, że papież umarł? I był tak bardzo tym poruszony i tak bardzo chciał to powiedzieć, tak chciał, no, żebyśmy na siebie popatrzyli chociaż przez chwilę. No to powiedzieliśmy, że już wiemy, skinęliśmy głowami, on też. I właściwie taka chwila, o której trudno opowiedzieć, bo no cóż tu można sensownego powiedzieć o tym, ale tak było. I właśnie taka chwila, taka świecąca, bym powiedział, taka obecność pomiędzy. Ania przygotowała serwis i przywołała tam głos pani, która powiedziała, że był to człowiek, papież Franciszek, sprzyjający ludziom człowiek. To był dobry papież. No rzeczywiście, prawda. Prawda? Słowa są takie nieporadne w takich sytuacjach. No ale mogą świecić. Muzyka też. Tak jak ta. Thank you. Mam tutaj ze sobą książkę. To jest książka Ciebie ode mnie. Krystyny Miłobędzkiej i Hani Rani. To jest może dziwne, że poetka i muzyczka, tak, napisały tę książkę. No to są wiersze wielkiej poetki Krystyny Miłobędzkiej, która odeszła. Napisane było, jak przeczytałem, znikła. Znikła kilka dni temu. A Hania Rani gra. I to jest też dołączona płyta. Będzie nam towarzyszyć ta muzyka, te słowa. I może najpierw jeszcze, może najpierw kilka zdań. Ja je przeczytam, a potem będzie poetka. Krystyna Miłobędzka tak pisze. Są takie miejsca, ważne i jedyne, które zabieramy w siebie już na zawsze. One też nas w siebie zabierają. Być może jest też tak, że to nie my je wybieramy, ale one wybierają nas. Życie jest łatwiej wypłakać niż opowiedzieć. Wszystkie nasze wobec i nasze niedość. Słowa niedokładnie przylegają do tego, co chcielibyśmy powiedzieć. Spóźnione, za szybkie, nieuważne, niecierpliwe. Gdyby można było mówić się w milczeniu. Ile mnie, ile pamięci, ile w pamięci, których siebie zostawiamy innym. Mam taką szkolną fotografię zrobioną zaraz po maturze. Dobiegłam w ostatniej chwili już, w czasie naświetlania. Jestem na niej z rozmazaną twarzą, poruszona w jasnej smudze. Wiem, że tam jestem, byłam, a jednocześnie mnie nie ma, jest jakby puste miejsce. Może właśnie taki powinien być mój portret. Może właśnie najwięcej mówią o nas te puste miejsca.